açık deniz. Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. 2003 yılında yine bugün olduğu gibi korkunç ve adaletsiz bir savaşın başındaydık. 2003 yılında işte Amerikan Silahlı Kuvvetleri, Amerikan güçleri Irak'a girmek üzere Türkiye'nin doğu sınırlarından girmek üzere talepte bulunmuştu. Ve yüz binlerce insan savaşa karşı durmak üzere harekete geçmişti. Mecliste tezkere oylanacaktı. Ve bir takım sanatçılar bir araya geldiler. Harun Tekin, Burak Güven, Kerem Kabadayı, Kerem Özyen yani Mor ve Ötesi, Nejat Yavaşoğulları, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Athena, Halim Aslım, Vega, Koray Candemir, Savaşa Hiç Gerek Yok diye bir şarkı yaptılar. Ben de 10 günlük bir koşuşturma içinde gece gündüz bu şarkıya klip çekip yayına yetiştirmiştim. Evet, Savaşa Hiç Gerek Yok sözü ben bu sanatçılarımıza bırakıyorum. Dinliyoruz. Hayattayken çocuklar çocuklar, savaş ne demek? Hiç durur mu başlarsa? Kim kazanacak bu hırsan? Kim ağlayacak sonunda? Zamanın ruhu terk ediver dünyayı. Kim neredensin? Onlardan mı? Petrolden mi? Faydası yok durmanın. Büyük zorbamız durmalı. Dürana kadar gerçeği haykırmalı. Savaşmaya ölüme doymuyor, durmuyorlar. Önce gerçekler solar, sonra o masum hayatlar. Kimler dansın? Onlardan mı? Petrol. savaşa hiç gerek yok. Savaşa hiç yok. Savaşa hiç gerek yok. Evet, bu şarkı 2003 yılından geldi. Savaşa hiç gerek yok diye. Bugün yine aynı kabusu, aynı adaletsiz savaşın tanıklığını yapmanın öfkesini yaşıyoruz. Evet, şimdi de sizi 27 Şubat 2010'a götürüyorum. Oradaki programın tekrarını dinliyoruz. Konuğum var Ahsen Yüksek ve Hüsne Altok. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışmamızın hikayesini anlatarak başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Bot Show'da biliyorsunuz programı da oradan yapmıştım. Bebek 750'nin ve Açık Deniz Yerken platformunun fuarın son 3 gününde burnumuzu sokabildik bu alana. Epey ziyaretçisi vardı standın. Bu arada önce Hüsne ile tanıştım. Ve büyük bir mutlulukla öğrendim ki meğersem Hüsne Açık Deniz programını dinlerken denize düşmüş. Evet. Öyle mi? Şöyle bir anlatsana, ben bir kere daha dinleyeyim, çok hoşuma gitti. Eskiden tabii, şimdi değil ama şimdi o kadar sık dinleyemiyorum Açık Radyo'yu. Eskiden sürekli Açık Radyo niye dinliyordum. Her zaman işim vardı, televizyon aldım. Radyonun da şeysi oldu bu. Bir de yani bunu söylemek zorundayım. Açık Radyo her yerden iyi çıkmıyor. Böyle bir problem var. Tamam. Eskiden evimde Açık Radyo sürekli açıktı ve gayet sesi de iyiydi. Açık Radyo'nun eskisi kadar dinlenme problemi yok galiba ya. Senin anteninde bir problem var. Bizde hata olmaz. Peki. Evet. Çok, hatta Açık Deniz'den önce Açık Ama Sakin Deniz vardı. Onu da hayranlıydım. Mahmut Karaman'ın. Evet, çok zevkle dinliyordum. Ben de bayrağı ondan, Mahmut'tan devralmıştım zaten. Evet. Ya sizin programlarda daha fazla yelken vardı, yarış vardı. Tabii ben her hafta sonu evdeyim, iş yapıyorum. Açık Radyo açık. Beysun Gökçin programda, Açık Deniz programında. Bir şeyler anlatıyor. Hep böyle içimden ya ben nasıl başlasam yelkene, ne yapabilirim diye. Öyle kurslar var mı bilmem ne falan, onun hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse biraz araştırınca kurs buldum. Ama bir keresinde sizin programı dinlerken benim ev fıstık ağacındaydı. Bir yarış varmış Boğaz'da. Programı dinler dinlemez koşturdum, Boğaz'a indim. O yelkenlerin tam da tramola attığı yerde. İyice Vaniköy'e yaklaşıp orada bir tramola atıyorlardı. Evet, evet, evet. Tabii çok güzel bir şey. O beni çeken bir şey oldu, yelken. Sonra kursa başladım. Tekne? Sonra kurs bitti. Kurs bittikten sonra bir gün geziler yapıyorlar. Her geziye katılıyorum. Yani kurs hocasını aradım. Hoca ne yapacağız? Ben böyle her geziye katılacağım ama ben ne yapacağım artık? Hani hep aynı yerlere gidip geliyoruz. Sen dedi tekne alacaksın. Buldu bana bir tekne. Ben yapamam edemem falan dedim ama şey. Oldu yani. Tekne aldık. İyi, çok güzel. Böylece ben de programın ve kendimin ve Açık Radyo'nun bir işe yaradığını bir daha çok işe yarıyor. Öğrenmiş oldum. Ahsen Yüksek, Ahsen sana gelelim. Var mı senin yelkenciliğin? Yok, ben yancı diyorlar. Dur, ben bu arada şeyi tabii fuarda tanıştık hem Hüsne ile hem Ahsen, onu tekrarlayayım. Hüsne yok, Yaşar getirdi, evet. Ahsen'i kolundan tutup. peki senden biraz dinleyelim Ahsen. Senin denizle ilgin ne vaziyette? Ben deniz bilimciyim, deniz biyoloğuyum. Denizdeki canlıları, biyoçeşitliliği, denizdeki kirliliğin canlılara etkisi konusunda araştırmalar yapıyorum. Doğru adrestesin herhalde. Evet, kesinlikle. Peki, bu ikinci çıkışım zaten. Daha peki, önce de çıkmıştım. Ben tabii şeye geleceğiz, sizin özellikle beni heyecanlandıran bu mesleklerinize daha sonra geleceğiz de. Ben Ahsen Yüksek değil de Ahsen'e sorayım. Ahsen'in denizle ilişkisi nasıl? Profesyonel olarak değil, yani amatör olarak ilişkin var mı? Amatör olarak benim yelkenim yok ama Hüsne'ye böyle yanaşarak kaynakçı diyorlar bizi ya da yancı diyorlar. Ancak öyle, ama dalgıçlığım var. Benim şimdiye kadar hep sualtı ile ilişkilerim çok haşır neşir gidiyordu. Hüsne yelkeni aldıktan sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya yelken başladı. Evet, yelken aldırtacağız. Evet, kesinlikle. Peki ben şimdi hemen beni kişisel olarak da çok merak ettiğim Arar'a gelmek istiyorum. Bir kere Ahsen'le Hüsne deniz araştırmacısı değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de Arar var. Arar var. Şimdi bana biraz Arar'ı anlatsanız, ben çok beğenirim. Araştırma gemileri, özellikle aslında iş makinelerini çok beğenirim. Araştırma gemileri ve benzeri romorklar vesaire filan estetik kaygısı gözetmeden sırf işlev adına tasarlanmış. Ama oradan da kendiliğinden müthiş, bana çok hoş gelen bir estetik bir çizgileri var. Arar nasıl bir gemi? Mesela fareler var mı içinde? Yok. Son seferde bir fare girmişti. Orta çağ gemilerine benziyor. Kakalak denilen şeylerden vardı. Onları temizledik. Onun da kökü kurudu. Nasıl bir tekne? Yani nasıl bir gemi? Ha, onu soracaktım. Yani böyle bir tarif varsa denizci tekne diye. Peki anlat. Hüsnü'ne sen anlat Arar'ı bana. Ya da Ahsen sen mi tercih edersin? Hüsnü teknik olarak daha iyi biliyor ama Arar Türkiye'nin ilk araştırma gemisi olarak geldi. Ve yani kaç yılında özel geldi? 54'te geldi. 54 yapımı 56'da geldi zannediyorum. Zaten Kuzey Denizi'nde trole uygun, trol için yapılmış 2-3 gemiden bir tanesi. Kötü amaçlar için yapılmış yani. Balıkçılık araştırmaları yine aslında kötü pek amaçlamayalım. Ve yandan trolü olan 4-5 gemiden teki. Bunun yandan trol ne demek? Yandan trol, yani normalde kıçtan trol çekiliyor. Kıçtan atılır. Bütün ağ ve kapılar, önce kapılar tabii. Denizin dibini tarayıp bütün orayı mahveden kapılardan söz ediyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle. Kapılar atılıyor, sonra trol ağı atılıyor. O kapıların çıkar gürültü ve arbedeyle bütün canlılar, deniz dibindeki canlılar, deniz tabanı da ayaklanıyor. Ağlara içine kaçmak zorunda kalıyorlar. Bu yandan Arar da yandan atılıyor. Çekiyor. Yandan çekiliyor. Bunun birebir modeli, ağlarının yeri, halatlarının yeri ve birebir modeli Münih'te Bilim Müzesi'nde var. Ben ilk orada gördüm de şaşırmıştım. Yani müthiş bir şey. Peki Arar'ın ekibi, mürettebatı nedir? Arar kime aittir? Arar şimdi İstanbul Üniversitesi'ne ait. Ben tarih açısından şöyle söyleyeyim. Et Balık Kurumu'na Marshall yardımıyla hibe ediliyor. 1950. Bizim sütlerle beraber gelmiş demek ki. Evet, sütlerle beraber. Süt tozu daha doğrusu. Et Balık Kurumu o zaman tabii trol araştırmaları yapılması gereken araştırmalar. Hem balık stok miktarını Marmara Denizi'nde belirlemek üzere araştırma gemisi olarak hibe edilmiş. Arar'la birlikte gezer, görür, bulur diye 3 tane daha küçük tekneler var. 14-15 metrelik. Evet. Bir de Kar diye bir tekne var. Ne diye? Kar olan. Bunların hepsi Et Balık Kurumu'nun. Hı. O dönemde Et Balık Kurumu için balık araştırmaları yapıyorlar. Balık atıyorlar. Yani trol atıp balıkları yakalayıp Et Balık Kurumu'yla satılıyor bunlar. Hı hı. Kar da deep freeze aslında. Deniz dondurucu gemisi. Yakalanan adı o yüzden. Orada. Sonra ihtiyaç duyulmuyor. Yani Et Balık Kurumu bunu elden çıkartıyor. Eş zamanlı olarak da Et Balık Kurumu'ndayken İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından kullanılıyor Arar gemisi. Hı. Araştırmalar için. Evet. Özellikle biyolojik araştırmalar için. Biyolojik araştırmalar ama ilk fiziksel, oşeanografik araştırmalar, kimyasal araştırmalar hepsi Arar'la yapılıyor. Türkiye'deki ilk yayınların hepsinde Arar'ın. Peki işe yarıyor mu bu araştırmalar? Yani bu araştırma sonuçlarına göre hayatımız değişiyor mu? Çok. Değişiyor. Nasıl mesela? Kesinlikle, bir son bir araştırmayı anlat bakayım. Hayatımda bir şey değişmiş mi? Şu anda biz mesela kirlilik izleme projeleri yapıyoruz. Karadeniz'de ve Marmara'da yapıyoruz. Şimdi uluslararası ülkeler diyor ki benim kirlettiğim oran bu. Türkiye'den de bu datalar istiyor. Sen hangi kaynaktan ne kadar kirletiyorsun? Ne önlem alıyorsun? Ona göre önlemler alınıyor. Mesela Haliç'in düzenlenmesi. İzmit Körfezi'nde şu anda 94'lerdekileri hatırlarsanız, 94 yılındaki arbedeleri hatırlarsanız, şimdi nispeten diyeyim. Çünkü oradaki ağır sanayi kaldırılmadan orada pek düzelme beklemiyoruz. İşte nehirlerle gelen kirlilikler. Şimdi ona gelecektim. Bizim sanıyorum işte bazı hani programlarda konuklarımdan öğrendiğim, bizim Karadeniz, yani işte Rusya vesaire ülkelerden ciddi bir kirliliğe maruz kaldığımız söz söyleniyor. Doğru mudur? Tabii yani, ama şu anda en büyük kirletici kaynak Tuna Nehri olarak geçiyordu. Hı-hı. Biz de bu konuyla ilgili Avrupa'yı bastırdık. Avrupa'da bize işte siz Kızılırmak'la Sakarya'yla kirletiyorsunuz diye bazı bize yaptırımlar uygulamak istiyordu. Biz de kendi datamızı üreterek hayır sizden de bize kirlilik geliyor dendi. Yalnız Avrupa Birliği'ne geçtikten sonra standartları onlar çok çok daha hızlı uyguladıklarından şu anda birinci derecede kirlilik Tuna Nehri değil mesela. Yine Nedir birinci derece şey? Şu andaki Karadeniz'in en büyük şeyi ötrofikasyon, o da doğal. Yani besin fazlalığı. Besin fazlalığı. Ne nehir demek? Girdisi çok fazla. Besin fazlalığı ne demek? Besin elementleri, bu ilk primer atıklardan gelen bir şey mi bu? Atıklardan da geliyor, doğal olarak da geliyor. Çünkü çok büyük bir yağış havzası, Karadeniz havzası, yağış alan havza ve nehirlerin çok fazla girdisi olan bir havza. Bunu tüketen balık sayısı yeterli değil mi? Onun için ki Karadeniz birinci derecede önemli bizim için. Balıkçılıkta yıllardır ne kadar zararı uğrarsa uğrasın en büyük katliamlar orada da yapılsa yine de birinci derecede Karadeniz önde balıkçılık bakımından. Peki ben birdenbire çok ciddi konulara girdik. Ben asıl dinleyen Arar'ı konuşmak istiyordum. Hüsnü, Arar'ı anlatsana bana tekne olarak. Kaç kamerası var, nedir, kaç metre, ne kadar hızı nedir, kaç beygir motoru var? Kaptanı arayalım mı? Arasak çok hoşuna gider, güzel anlatırdı. Arayalım. Tayfun Denizmen. Evet, kaptanımızın adı Tayfun Denizmen. Var mı telefonu? Dinliyorsa arayalım. Buradan selam söyleyelim. Ver telefonu, arayayım ya da müzik arasında ararız kaptan. Evet, peki. Sen anlat şimdi. Arar, tabii benim için ilk araştırma gemisi değil. Ben ondan önce bilim gemisiyle araştırma seferlerine çıkmıştım. O da ODTÜ'nün gemisi, bilim gemisi. Çok daha modern. Arar gemisine gelince çok şaşırdım tabii. Sonuçta bir balıkçı teknesi görünümünde. Balıkçı teknesi. Çok güzel ama. Ama çok güzel. ahşap içi, kameraların içerisi ahşap. Ha, öyle mi? Evet. Enteresan. Mesela ben hani Arar'ın içini bana anlatsana, hayal etsene deseler. Böyle beyaza boyanmış binlerce kez artık, o boyadan 5 milim kalınlığında. Koyu kahverengi. Çok şey, koyu kahverengi. Saç duvarlar istedi. Dışarısız saç. Asıl ben o halini hiç görmedim. Ah sen biliyor. Güverte tik kaplıymış. Üzerinde de kristallize eden ışığı, kameralara ışık giden bir yapısı varmış. Lumboz yapısı varmış. Lumboz deniyor mu ne bilmiyorum ama aydınlatma hatch. Evet. Hatch biliyorlar. Açılıp kapanan bir şey değil ama. Değil. Sabit. Sadece ışık var. Arkadaşlar pencere diyelim, kapı aracı bir toplum olarak. Işıklandırma. Denizci şey deyimi bulmaya çalışmıyorum. Güverte penceresi dedim. Oldu mu? Evet. bir tabii şu anda bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Çünkü kamera sayısı az. Gece gündüz çalışacak şeyde yeterince personel barındıramıyoruz geminin içerisinde. Peki Arar'a dahil olmak için, Arar'la seyir yapmak için neler yapmak lazım? Yani kariyeri neresindedir? Arar'dayım ben deyince böyle vay diyor mu kimse? Aa, yok, kariyerle çok alakalı yoksa vah vah mı diyorlar? Vah vah vah. Çünkü çalışma şartları gerçekten Arar'da zor. Arar'a yani denize gönül veren arkadaşlar, araştırmacı arkadaşlar Arar'ı hem çok seviyorlar hem de onunla seyirden memnunlar. Bütün zorluklarına rağmen. Peki bu araştırma dediğin şey zaman zaman fırtına da denize çıkma zorunda bırakıyor mu sizi? Şöyle tarif edeyim önce, araştırma nedir? Yani deniz bilimleri çalışırken deniz bilimlerinin içinde fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji de var. Eğer neyi araştırmak istiyorsanız ona göre bir plan yapılıyor. Mesela Marmara Denizi'nde balık stok tayini diyelim. Balık stok tayini için fiziksel, kimyasal parametrelerin de ölçülmesi gerekiyor. O balıkçılıkla ilgili bütün parametreleri alıyoruz. Balık stokları ile ilgili bir araştırma yapmak için ne yapıyorsunuz? Yani bir sonar gibi bir aletle balık sürülerini mi izliyorsunuz? Tek tek balıkları mı sayıyorsunuz? Onun için hayır. O da var. Sonarlar da var. Yani o da var. Çok değişik nasıl yani? Yöntemler tek tek balıkları mı sayıyorsunuz? Espri yaptım sayıyor musunuz hakikaten? Trolle çekilen balıklar tek tek sayılıyor. Yani. Hayır. Bir fizikçi olarak ben anlatayım. O çok bilimsel şeye girecek. Trolden çekilen materyaller ayıklanıyor bütün balık türlerine göre. Ondan sonra bunlar sayılıyor. Boy ve ağırlıkları alınıyor. Tartılıyor. Ve birim alandaki oranına birey sayısını çıkartmaya çalışıyoruz. Biz bir belli bir alanı tarıyoruz. O alanda hangi türden ne kadar var? Anladım. Nüfus sayımı gibi bir şey yapıyorsunuz ama anlamadığım şu var. Diyelim ki Çünkü sonuç olarak balık sürüleri gezen şeyler. Yani diyelim ki bir mil kare. Ama işte biz belirli aralıklarla o işi yapıyoruz. Belirli aralıklarla balığın davranışına göre. Mesela 20 metreden başlıyoruz. 50, 100, 150'ye kadar çıkıyoruz. Balığın dağılım hangi mevsimde nerede olacağını da biliyoruz. Ve balıktaki bazı biyolojik parametrelere bakıyoruz. Boy, ağırlık ilişkisine, kondisyon faktörünü. Oradan da balıkta sömürülme var mı? Yani aşırı avcılık var mı? Veya doğal ölüm oranı nedir? Ona göre diyoruz ki buradaki balıklar tehdit altında. Burada avcılığa şu dönemde yasak koyalım veya izin verelim. Bu balık yasağını, takvimini belirleyen siz misiniz? Evet. Peki. Ama sirküler toplantısında bu acı bir şeydir. Bilim adamlarının şeyi yoktur. Oy kullanma yetkisi yoktur. Bilim adamlarından Tarım Bakanlığı görüş alır. Hangi denizde, hangi bölgede? Mesela biz bazı alanları yasaklatabiliyoruz. Gökova'yı en son ben Gökova'yı yasaklatmıştım. Şu anda Boğaz'ın belirli alanlarını kapatmaya çalışıyoruz. Belirli alanlarda sınırlı avcılık veya tamamen avcılığa yasaklama. Bunlar hep araştırmalarla çıkan şeyler. Peki şu meşhur balık çiftlikleri meselesinde dahil misiniz siz? O balık çiftlikleri meselesini ilk çıkartan kurum biziz. Öyle mi? Biyoçeşitlilik araştırmasını çıkardık. Peki ben çok merak ettim. İyi yetkili birini buldum bakayım. Sorayım birkaç bir şey. Ciddileşelim. Ben 3 tane falan sanıyorum. 3-4 tane program yaptım balık çiftlikleriyle ilgili. Bir tanesinde İzmir'de Aqua bir şey derneği. Neyse dernek başkanını aldım. Bence genelde bu tür tartışmalı programlarda her tarafı almak istiyorum. Yoksa öbür türlü sen ben bizim olan yani iki tane çevrecinin sohbetinden bir şey çıkmaz kesinlikle bence. Bir tane de çevre düşmanı olsun ki değil mi? Radyo programı çıksın. Heyecanlı olsun. Orada hatta Karaburun Sivil İnisiyatifi artı sanıyorum Greenpeace çok hoşuma gitmişti. Ortak bir noktada buluştular. Yani çiftlik sahiplerinin derneği artı işte buna itiraz eden sivil inisiyatif devlete karşı birlikte hareket etmeye karar vermişlerdi. Çünkü şöyle demişlerdi ya biz devlet bize bir adres gösterdi yani sen. Sonra onlar oraya balık çiftliklerini kurmuşlar. Sonra yine sen bir araştırma yapıp yok burada olmuyormuş diyorsun ve git burada şuraya git kur çiftliğini diyorsun. Bunda bir maliyeti var. Bu tür kararları alırken kendinizi karşı taraf yerine koyup da değerlendiriyor musunuz? Yani adam şimdi $1 milyon dolar yatırım yapacak. Ben bir dakika buna en son olması gereken en son noktayı göstereyim gibi bir değerler kriter var mı? Bakın ilk şimdi araştırmalar yapılıyor. Deniyor ki bu bölgeler balık çiftliği için uygun alanlar deniyor. Oraya balık çiftliği işte size 10 tonluk 20 bin tonluk bir alan gösteriliyor. Siz burada denetimi yapmazsanız, devlet yetkilisi olarak denetimi yapmazsanız ne yazık ki o 30 metredeki çiftlikler kıyıya kayıyor. Nasıl kayıyor? Bin... Yani kıyıya kaydırılıyor mu? Kafesler. Akıntı mı götürüyor? Akşamları çapanın yerini mi değiştiriyorlar? Evet. Yavaş yavaş kıyıya doğru. Çünkü yemleme kıyıda daha kolay, daha korunaklı dalgaya karşı açık havada olmasından, daha rüzgara karşı her türlü daha korunaklı olduğu için yavaş yavaş. Ama bunlar için denetim lazım. Belirli aralıklarla devlet gidip oradaki su kalitesini takip etmesi lazım. Çiftlikteki konuşlanmış kafesler aynı yerlerindeler mi değiller mi? Kapasitesi başta belirtildiği gibi mi değil mi? Bozburun'da mesela biz özel çevre koruma alanında biyoçeşitlilik çalışması yaparken bu sorunlarla karşılaşmıştık. Sürekli belirli aralıklarda denetim yok. Denetime gidecek kişiler de önceden biliniyorlar. O sırada bütün çiftlikte temizlik yapılıyor. Katı atıkların hepsi denize atılıyor. Gelip siz üstten bakarsanız her şey masmavi. Ama denizin altına girdiğinizde orada tehlike var. Peki yani, bir şey daha soracağım. Ya bu daha yeni gündeme. Birazcık iki yüzlülük oluyor burada. Ama bu biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben zaten. Bir şey söylemek istiyorum. Mesela Karadeniz'de Perşembe koyu. Vona koyu değil mi? Orada evet. Mesela şey olarak hani devletin yaptığı, şirketlerin yaptığı ve oradaki yaşayan insanların istedikleri nelerle ilgili. Şimdi orada iki tane şey vardı. Bilirkişilik yapmıştım ben. İki tane firma iki çiftlik açmış. Orayı devlet göstermiş. Burada çiftlik kurabilirsiniz diye. İki firma çiftlik açmış. Birer tonluk. Çünkü yasa olarak diyor ki birer tondan fazla yani orada yapamazsın diyor. Diye. Çünkü o her bölgede her bir çiftlik birer tonluk. Besin elementi fakat, çok çok fazla. Yani, burası doğa, çabuk hasar doğanın görür. Doğanın kendini yenileyebilme aslında, sınırları fakat, içinde. Evet yani devlet böyle kural koymuş. Fakat bir şey firma başka isimler altında 4-5 tane daha 4'ler 5'er tonluk şeyler çiftlikler kurmak ruhsat için izin almış. Evet. Şimdi devlet ona bakınca izni veriyor. Çünkü her biri birer tonluk ve farklı farklı firmalar. Ama peki ama, bu ama bir bakıyorsunuz teyzesi, amcası, oğlu ama falan. Hayır, bir de o koyun bir şöyle, kapasitesi var. Şöyle bir kriteriniz var mı? Diyelim ki şu kadar kilometre kare, mil kare neyse bir koyumuz var. Evet. Buranın taşıyabileceği kapasite tabii ki, iki tane. Tabii ki. İki başta tonluk, öyle. Devlet bunu belirlemiş. Bunu ister 250-250 böyle. Bozburun'daki mesele öyleydi. Oraya işte 1-2 ton için bir firmaya yetki veriliyor. Ve de belirli tam koyun ortasında buraya koyun diye. Sonra firma onu yavaş yavaş alıyor. Kıyıya küçük götürüyor. Bir koyun içine götürüyor. Ta Hisarönü'nün yeşil yuva körfezinden alıyor koyun içine kadar giriyor ve kapasiteyi 4-5-6 katına kadar çıkartıyor. Peki bunun yaptırımı yok mu? Yaptırımı var. Siz denetimi yaptığınız zaman yaptırımı var ama denetim yapmazsanız. Peki bir şey soracağım. Geçen hafta da Özkan Gülkaynak bilirsiniz kayıtsız işte dünyayı dolaştı ve ciddi bir çevreci aktivist olarak şu anda da misyonunu sürdürüyor. Orkinos çiftliklerinden söz etti ve orkinos çiftlikleri diğer balık çiftliklerine göre çok fazla zararı olan işte balık büyük olduğu için koyduğun yem oranı vesaire filan. Şart mıdır balık yemek Ahsen yani ya da Hüsne şart mıdır balık? Şarttır tabii ki yani. Balık çiftlikleri yokken de biz balık yiyorduk. Yiyemiyorduk böyle. Bir defa yani nüfus gittikçe artıyor. Besin kaynakları sınırlı. Tarım yani sadece ama, balık çiftliklerine ama, bakarsanız ama, onun yerine karada da tarım alanları çok daha büyük zararlar veriyor. Siz doğal ortamı yok edip ormanları veya sulak alanları. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sonuç olarak işte bir kapitalist düzende yaşıyoruz. Balık çiftlikleri çocuklarımız balık yesin diye kurulmuyor. Çünkü bir takım lazım. Balıkların çoğu yurt dışına gidiyor değil mi? Hayır büyük bir kısmı Akdeniz'dekilerin büyük bir kısmı Türkiye'de tüketiliyor. Olta balıkçılığı mı balık çiftliği mi? Balık çiftliği tabii. %50 falan tabii herhalde yani, balık çiftliğinden. Yani. Neyse ama ben yine de. Yaygınlaştırılması gereken şimdi biraz önce bir şey. Sen karadaki şeyin. Tarımın verdiği tabii zararları söylüyor. Tabii ki yani bir ya insanların soyunu şey yapmamız, sınırlı tutmamız lazım. Evet. Mesela 40'tan sonrasını yok edeceksiniz. Başka araştırmacılarda insan nüfusu üzerinde tabii çalışıyorlar. Yani. Nüfus planlaması diye bir şey yapıyorlar. Gezegenin zaten haddinden fazla insan barındırdığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bir programda hatırlamıyorum şimdi gene işte şey bu tür bir meseleyi konuşuyorduk. Ya telefonla katılan konuklardan bir tanesi şey demişti. Ya siz bir de tekneyle karadan ayrılıp kıyıya baksanız o çirkin binalar vesaire. Yani hep bizim üstümüze geliyorsunuz falan gibi. Ben de dedim yani bir çirkinlik öbür çirkinliği affettirmez yani. Sonuç olarak balık çiftlikleri bence haddinden fazla kar amaçlı odaklı yapıldığı için o senin kıyıya doğru kaymalar bir yerine 4 tonluk çiftlikler yapılması bakın arkasında halkımız balık yesin yok, ben çok para kazanayım var. Balık yesin, halkı bir defa balık yemeye alıştırmamız lazım. Çocukların sağlığı için de tavuk veya işte diğer besinlerin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir defa ben onu her yerde söylüyorum. Yok balıklarda ağır metal kirliliği yok şeydi. Siz soluduğunuz havada bile karada yediğiniz her şeyde daha fazla kirliliğe maruz kalıyorsunuz. Toksik maddeye maruz kalıyorsunuz. Biraz da balık yiyip kirlenseniz ne olur diyorsun. Balık ötekilere en azından daha sağlıklı. Çalışıyorum. Evet bir ikincisi balık çiftlikleri kurulmadan önce çipra, levrek gibi balıkların yavruları kıyıya yakında. Onları halk toplayıp onları geliştirerek böyle piyasadaki ihtiyacı karşılamaya çalışıyordu. Dalyanlar. Yani bu daha büyük bir katliam. Siz direkt ortama yönelik, yani doğal ortamı yok etmeye yönelik çalışıyordunuz. Şu anda bakın araştırmalar yapılıyor. Tarım Bakanlığı'nın bir sürü bünyesinde kalkan yetiştiriciliği, kalkan stokları, doğal stoklar desteklendi bu tür araştırmalarla. Çipra, levrek, bunlar önemli besin kaynaklarımız ve siz doğal ortamda yok edeceğinize bunları besliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Yeter ki dikkat etmemiz lazım. Balık çiftliklerini eğer siz 5 yılda bir yerlerini değiştirerek kapasitesini koruyabilirseniz ortama hiçbir zararı yok. Niçin Türkiye'de bu konuda ilerlemesin? Yani bir fabrika yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Direkt kirletirseniz zararlı ama kirletmeden o fabrikada üretim yapıyorsanız iyi bir şey. Ama bir de görsel kirlilik var. Yani şimdi ben bir denizci olarak bir güzelim koyun ortasında da ya da uzağında neyse ben balık çiftliği görmek istemiyorum. Yani benim of eğer toplumsal... Evet ben de çok büyük oteller görmek istemiyorum. Jessica'lar görmek istemiyorum. Tabii ben de onu istemiyorum. Sonuç olarak evet, yani doğanın kendisinin hiç dokunulmadan korunması da bir değerdir. Yani ille de oraya bizim rasyonel, ekonomik rasyoneller, sosyal rasyonellerle değil bir Hisar'ın körfezini elimizden kaçırmamalıyız. Oh, bu haliyle kalmalı. Otelde yapılmamalı. Ahsen parmak kaldırdı. Ben sözü Ahsen'e. Hisarhane Körfezi'nde balık çiftliği yok. Ama marina o kadar yanlış yere konuşlanmış ki bir defa akıntı sistemini yok ediyor. Hadi bunun için de mücadele verilsin. Ben veriyorum. Ben de veriyorum. İki kişi de olmuyor. Ben sordum. Yani sonuç olarak şu var Ahsen. Yanlış planlamalar. Canlı yaşamın yoğunlaştığı her yerde bir doğada evet. Değişiklik oluyor. Evet. Marinalar çevreyi kirletir. Kirletmeyen diyenler palavra kirletir. Atıyordur. Orada o kadar 500 tane 1000 tane tekne bir araya geliyorsa çevreyi kirletir. Kesinlikle. 1000 tane teknenin her birini senede bir kere karaya çekilip zehirli zımparasını yapıp boyandığını düşünürsen tonlarca katı kimyasal atık çıkıyor. Ben bunu Ercan'a sordum Martı Marina'nın geldiğinde. Ne oluyor bunlar dedim. Sonra işte havuzumuz var havuzu alıyoruz. Tamam peki sonra havuzdan nereye gidiyor? İşte İzmir'de İztaş mı bir şey varmış oraya gidiyor. İzeltaş. Sonra valla orayı da işte Banu var Greenpeace'ten. Benim arkadaşım o vardı programda. İşte o da dedi bir şeyler değişmiş. Özel bu kimyasal atıkları toparlayan firmaların ruhsatları mı iptal edilmiş? Yetkileri ellerinden mi alınmış ne? Bu İzeltaş'ın kapasitesi de zaten o kapasitenin üstünde değil, altında. Dolayısıyla hiçbirimizin bilmediği o marina kimyasal atıkları bir yerlere gömülüyor. Öyle değil mi? Ya da yakılarak yok edilmeye çalışıyor. O zaman olmuyor. Hava kirliliği. Yani... Peki. Ay, 32 dakika olmuş. Hadi 3 dakika geciktik. Yarım saattir çene yapıyoruz. Ayberk müzik. Müzik dinleyelim. Evet şarkıyı aşağı aldım. Biraz geciktiğim için müzikten çalıyorum. Ahsen Yüksek ve Hüsnü Altıok program konuğumuz. Geçenlerde radyoda diyorum gazetede şöyle bir şey okudum. İşte kadın araştırmacı sayısı olarak dünyada önemli bir yerdeymişiz. Evet. İki tane kadın araştırmacı var. Nereden seçtiniz bu işi? Bir de siz İstanbul Üniversitesi'ndesiniz. Kusto. Deniz böyle olunca kusto. Küçük yaşta balinaların hayatıyla başladı. Şey ne? Kartezinde de yazıyor. Deniz biyoloğu. Profesör falan filan ders var. Yok yardımda çantam. Ben de yardımda çantam ama ben fizik okudum. Yani peki, biyoloji benimki fizik. Peki biraz onu dinleyelim. Neden deniz araştırmacısı olmayı seçtiniz? Açık gemiyle radyodan denize önce çıkıyorum diye. Araştırma gemisiyle denize çıkacağım diye. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Benim gerçek sebebim bu. Çünkü ben fizik okudum. Tekne almaya param yok ki ara gideyim. Hiç böyle bir şey benim için çok imkansızdı yani denize açılmak. Enteresan. Tekneyle denize kürek çekmek, yelken yapmak böyle hiç şey yapamayacağım bir şeydi ama ben de Kusto'dan İşte evet. Korsan sen de mi kitaplarından. Kustodan? Evet yani belgesellerle canlılar, deniz yani nasıl, deniz altı nasıl. Deniz çok ilgimi çeken nasıl? Bir şeydi. Hep merak. Senin dalgıçlığın da Kusto'yla mı başladı? Yok daha sonradan Kusto öldükten sonra. Peki şey ne okul yani? Ben biyoloji. Yani lise. Nerede okudun da hangi? Yeşilköy Öğrenciliği yılında. Normal devlet lisesinde okuduktan sonra. Ben Adanalıyım, Adana'da. Adana Kız Lisesi'nde okudum. Yani denizden ne alaka Adana'dan? Ama Adana enteresan bir şehirdi. Karataş vardı, biz Karataş'a giderdik. Sen bilirsin, Türkiye'nin ilk yüzme şampiyonları Adana'dan çıktı. O kadar değil mi? İlk modern havuzu Adana'dadır. Adana'da yelken ve şampiyonlar bir sürü Adana'dan çıktı. Yani kıyı kentlerinden değil, Adana'dan. Hadi şimdi doğru vardı bir Adana'da. Kıbrıs'a kadar yüzdü geldi. Ya şimdi yok, bu bayağı yaygın olarak hatta yani benim Adana'lı bir arkadaşım var. O havuzla ilgili enteresan bir şey anlatmışım, burada anlatmayayım, sonra anlatırım. Peki kadın araştırmacı sayısı olarak dünyada iyi bir yerdeymişiz. Evet, yurt dışı toplantılara falan da gittiğimizde kendi konumuzla ilgili hep önde oluyoruz. Türkler bu konuda iyi. Peki her alanda mı, yoksa ne? Mesela deniz konusu özellikle. Deniz biyolojisi konusunda ben şu anda söylüyorum. Özellikle balıkçılık konusunda bayan araştırmacılar bir iki tane böyle parmakla sayılır. Peki biraz şu şeyle, sen de Arar'la çıkıyorsun herhalde değil mi? Tabii ki. Peki tamam, Arar'ın araştırma hikayesini dinledik de ben gene tekne olan kısmıyla ilgileniyorum. Fırtına yaşadınız mı böyle? Hani Arar'la çok yaşadığınız bir, hay Allah, şimdi bu çok programda anlatmazsam eksik kalır dediğim bir şey var mı? En son ki şu uçak, hani saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçak yoldan çıkmıştı falan. Piste uçak kaymıştı falan. Biz o zaman Büyükçekmece açıklarında istasyon yapmaya çalışıyorduk. İstasyonda örnekleme yapmaya çalışıyorduk. Yani bir mevkideydiniz. Bir mevkiye ulaşıp oradan örnek almaya nasıldı, çalışıyorduk. Nasıldı, sen var mıydın o? O sefer de ben yoktum. Evet, Hüsnü ile Batı Karadeniz'de korkunç bir şeyimiz vardı. Ne oluyor fırtınada? Yani bir kere deniz tutuyor mu ikinizi de, ya da ikinizi? Fırtınada deniz tutmuyor. Fırtınada adrenalin yükseliyor. Çok ilginçtir. Heyecandan tutamıyorsun. Bir sorumluluğunuz oluyor. Siz orada hoca olarak bulunduğunuz için bir sorumluluğunuz oluyor diğer insanlara karşı. Moral vermeniz gerekiyor. Hı-hı. Hem onun için hem malzemeleri korumaya çalışmanız gerekiyor. Yalpada oraya buraya koşan sandıkları tutup yakalayıp bağlıyor musun? Tabii onların emniyetini alıyoruz. O önceden yapılır. Önceden mi yapılır? Fırtınalandı. Zaten gemide hemen her şey bağlıdır. Yani çok düzgün bir hava varsa böyle herkes daha şey çalışır. Bu deniz tutması da enteresan tabii. Bir yıllar önce bir programda bir denizaltıcı, yani emekli denizaltıcı gelmişti. Ya. Ben sordum, deniz tutuyor mu denizaltıda deniz diye. Deniz altında deniz tutuyor muymuş? Evet, tutuyor demişlerdi. Birini tutmuş tabii. Deniz altında. Evet. Deniz altında evet. Yani hayır, deniz altında tabii herhalde satıta giderken tutmuştur. Siz denizin altında tutacağını zannediyorum. Sallantıdan biliyorsun deniz tutması şeyi. Odaya hapsetmişler bağlayıp. Adam çünkü dışarı çıkmaya çalışıyormuş. O zaman suyun altındaymış demek ki. Ama ben de denizaltıcılarla konuşmuştum. Tutma oluyormuş suyun altında da yani. Öyle ben mi? Öyle konuşmuştum. Çok ilginçtir. İç dalgalar vardır. Peki Hüsnü, senin var mı? Beni deniz tutmuyor. Hayır, hikayem var mı? Denizle ilgili. Programı ilginç hale getirmeye çalışıyorum. Tamam, çok kötü bir program yaptık. böyle sorulunca birdenbire aklıma bir şey gelmiyor. Peki böyle tamam. Çok enteresan. Dalgıçlığına dönelim o zaman. Malzeme zengin. Ben aslında o fırtınalarda en ilginç şey, telsiz açık sürekli irtibat halinde oluyorsunuz. Ağır yol gidiyorsunuz. Havayla, dalgalarla çarpışmamak için ağır yol gidiyorsunuz. O zaman sanki yol bitmiyormuş gibi geliyor. Bir türlü o şeyden çıkamayacak mısınız gibi ve telsizden sürekli yardım edin, işte zincir tarıyorum, yok şunun için yardım edin. Birinde yangın çıkmıştı, birinde zincir kırılmıştı. Kurtardınız mı hiç tekne? Biz yok. Onlar direkt şeye... Bizi kurtardılar. Evet. Nasıl yani? Şey dolanmıştı. Ne dolandı? Yıl 1996. Evet. İmralı açıklarında bir Poyraz fırtınası. Trol attık. Böyle fırtınadan önce bir sakinlik olur. Biz de fazla sakinde trolü açamayız. O sırada pervaneye ağ dolanıyor ve zincir de dolanmaya başlıyor kurtarmaya çalışırken. Sen de dal kurtağı diyorlar herhalde değil mi? Dalgıçsın. Yok o zaman daha ben küçüktüm. Profesyonel dalgıçlar çağırmak zorunda kalmıştık ve fırtına bastırdı. bizde tek motor yaptın, var. Demir attınız. Demir falan atamıyorsunuz. O dalgayla sürüklenmeye başladınız. Nereye doğru sürüklendiniz? Poyraz'sa Marmara Eylesi'ne doğru gidiyorsunuz herhalde. Yok. İmralı'nın doğusundayız. Doğu tarafındayız. Poyraz'da, evet. Tekirdağ tarafına doğru gidiyor olmanız lazım. Karaya doğru, i̇şte. İmralı'ya doğru böyle. Kısırlığa doğru. Çok evet. Doğudaymışsınız. Ve şey, evet. Kum tekneleri vardı. Bir tanesi, hepsi kaçtılar. Bir tanesi merak etmeyin ben sizi kollayacağım dedi. Hep yanınızdayım dedi. O sürekli telsizden bize moral veriyordu. Bandırma Radyo'dan ulaştık ve iki gence... Biz dediler geliriz, iki dalgıç genç, sanayi dalgıcı, hiçbir para falan almadan küçük bir botla, bakın Bandırma'dan İmralı'ya kadar geldiler. Bayağı gecenin yok. Bir vakti dalıp zinciri ve şeyi ağdan kurtardılar, makineler çalışmaya başladı. Ondan sonra kum teknesi gitti, hadi size Allah selamet versin dedi, biz de İmralı'ya yanaşmıştık. Yani öyle bir de anımız var. Yazmayı düşünüyor musun? Yok. Birinde şey, Sinop'ta yine makine arızasından dolayı fırtına başladı ve biz karaya doğru sürüklenmeye başlamıştık. Onda da sahil güvenlik yakındaymış. Hemen o geldi, bizi kurtarmıştı. Anladım. Yani değişik. Peki, değişik şeyler. Peki bir küçük müzik arası verelim Ayberk. Evet, Açık Deniz'in yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden deniz araştırmacıları Ahsen Yüksek ve Hüsnü Altıok konu bu hafta Açık Deniz'in. Biraz ararı konuşuyorduk. Ahsen de İmralı açıklarında ıskura pervaneye ağ takıldığını ve de nasıl kurtarıldığını anlatıyordu. İmralı'ya yanaşmışlar. Yarı açık cezaevi. Evet. Mahkumlardan da yardım aldınız mı? Mahkumların hepsi merakla bizi beklediler. Peki. Zaten yanaştık. Tamam Ahsen'cim. Şimdi telefon attığımızda Arar gemisinin kaptanı Tayfun Denizmen var. Tayfun kaptan merhaba. Merhaba efendim, nasılsınız? Sağ olun. Ahsen ve Hüsnü ile deniz araştırmaları üzerine bir sohbet programı yapıyoruz. Ben Arar'ı çok merak ediyordum. Ta evet. Çocukluğumdan beri bilirim, çok da severim. Ben bebekliyim. Evet. Evet. Arar'la ilgili bir iki bir şey sormak istiyorum. Bir kere bir tabii. Kaptan olarak memnun musunuz Arar'ın performansından? Yani fırtınada, denizde kullanımı kolay mıdır? Kaptanlığı kolay mıdır? Yoksa zor bir gemi mi? Vallahi gemiden çok memnunum. Çok sevdiğim bir gemi. 20 senedir kaptanlığını yapıyorum. Çok çok denizci bir gemi. Yani hacim olarak küçük bir gemi ama zamanında onu Almanlar açık deniz gemisi olarak inşa etmişler. Aha. Çok denizci bir gemi. Yani şöyle söyleyebilirim, bunu denizden anlayan kişiler anlar ancak benim şu an söyleyeceğimi. Küçük bir gemi, 174 gross tonluk, 32 metre boyunda küçük bir gemi. Fakat draftı büyük, 3.30 draftı var, 3 metre 30 su kesiyor, değil mi? 3000 tonluk geminin denizciliğine sahip, sıvırtısına sahip bir gemi. Aha. Öyle olmasa zaten biz hala o 59 yaşındaki gemiden Karadeniz'e gezemeyiz. Yani tabii çok ki. Çok sevdiğimiz bir gemi. Personel nedir? Kaç gemi, kaç kişisiniz, kaç kişi yönetiyorsunuz gemiyi? Biz toplamı 11 kişiyiz. Kaptan, ikinci kaptan ve çarkçıbaşı, ikinci çarkçı olmak üzere. Geri kalanı yardımcı personel, güvertiyor makine, mutfak personel olmak üzere toplam 11 kişiyiz. Biraz önce çok şaşırdım. Ben hani şey dedim, Arar'ın içini hayal etsem beyaza boyanmış saç diyedim. Ha, meğerse ahşapmış. Evet. İçi nasıl? Yani bir hayal etmeye çalışıyorum. Vernikli falan mı? Bakımlı mı? Bakımı kim, her sene nasıl yapılıyor? Kim bakıyor? Tabii biz gemi personeli, biz kendimiz bakıyoruz. Ancak iki senede bir karaya çekiliyor, havuza alınıyor. Teknenin altını bakımı yapılmak üzere periyodik muayeneleri yapılıyor. Onun haricinde iki sene denizde duruyor bu tekne tabii. Anladım. Bu su üstü bordalarının ve yaşam mali iç bakımları tamamen gemi personeline ait. Personelin yattığı kameralar, bilimsel personel ve gemi personelin yattığı kameralar ahşap. Çok güzel vernikli. Biz bunu zaman zaman işte verniğini yaparız. Kameralar güzel. Yani o yıllarda 51 yılında yapılmış bir gemide Almanlar çok güzel bir ahşap malzeme kullanmışlar. Bu güverte altı diğer gemilerde ambar falan yük konulan yerlerdir. Dıştan baktığınızda tahmin edemezsiniz. Hı-hı. Bunun güverte altı, boydan boya kamera, ortada bir koridor. Hı-hı. Sancak iskele kameralar var, üçlü dörtlü böyle yataklar halinde. Hı-hı. Ahşap kaplama. Çok bir tek kötü tarafı gün ışığı görmemesi kameraların. Onun haricinde malzeme olarak güzel. Bir gün ziyaret etmek isterim Tayfun Kaptan. Memnun oluruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Gökhan Abur'a bağlanalım. Ben bu arada Ahsen ve Hüsnü'den son sözlerini alayım. Evet Ahsen, senin son sözlerin nedir? Birazdan Gökhan Abur'a bağlanacağım çünkü. Bir bayan olarak deniz araştırmalarından büyük zevk alıyorum. Bundan sonrası için de alacağım. Eğer konumuz oysa. Kızlarımız denize diyor yani, özetle. Kızların hepsini denize davet ediyorum. Hiçbir evet. Zorluğu yok. Aksine daha yaratıcı fikirlerle güzel şeyler çıkartabiliyoruz. Siz Hüsne? Ben de kendimi yani meslek diye sordukları zaman denizci diyorum. Çünkü denizci denizden ekmeğini kazananlara denir. Hı-hı. Ben de oradan kazanıyorum. Evet, Açık Deniz'de bu hafta Açık Radyo Arşivinden 20 Şubat 2010 yılında yaptığımız yani 12 yıl önceki bir sohbeti yayınladık. Şimdi canlı yayında Gökhan Abur'la birlikteyiz. Hı. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun. Gökhan, valla meteoroloji bilmiyor ama ağaçlar, çiçekler bahar geldi diyor. Hayır. Hayır diyeceğim çünkü 1 Mart'ta itibariyle yani salıdan itibaren Trakya'dan başlayarak yeni bir yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceğiz. Yarın Trakya'dan başlayarak kuvvetli sağanaklar var. Kuvvetli bir Poyraz var. Yer yer Batı Karadeniz'de, Kuzey Ege'de fırtınaya yakın esmesini beklediğimiz Poyraz'la beraber Edirne'de, Kırklareli'de, Çanakkale'de, Tekirdağ'da, daha sonra İzmir'de, Muğla'da kuvvetli sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklık yine ikili halelerde batı bölgelerimizde. Fakat pazartesi akşamından itibaren özellikle havanın daha da soğumasıyla Trakya'daki yağışlar önce karla karışık yağmur sonra kara dönecek. Ve bu yağışlar hızlı bir şekilde iç kesimlere doğru ilerleyip havayı daha da soğutacak. Yani o çiçeklerin açması dediğim hakikaten baharı anımsatan günleri en az bir 8-10 gün geride bırakacağız ülke olarak. Ülkenin birçok yerinde kar yağışları var. Çok büyük olasılıkla Salı gecesi İstanbul'daki yağışlar ve karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Çok uzun süreli olmasa da. Ama çarşamba günü hava yine soğuk. Yine İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur, kar var. Trakya'da, Ege'de yağış kesilecek ama iç kesimlerde ve doğuda yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları devam edecek. Peki Yakan, seninle hep konuşuyoruz. Şimdi bu kar dediğimiz şey aslında bir şekilde yorgan etkisi yapıyor ve olası dona karşı bitkileri ve işte ağaçları koruyor, tarımdaki şeyleri. Yani bu Mart'ta gelecek soğuk hava donun yaratacağı, hani yanma dediğimiz şey vardır ya, işte çiçekler yanar ve artık yetişemezler. Öyle bir soğuk mu geliyor yoksa makul bir soğuk mu? Yani şöyle söyleyeyim, aslına bakarsan sıcaklıklar ortalamaların altında. Ama senin söylediğin gibi özellikle tahıl için kar örtüsü bir yorgan vazifesi görüp onların daha da gelişmesini sağlıyor. Zaten bu sene İç Anadolu bölgesinde doğuda yani tahıl ambarı dediğimiz illerimizde ki ürünün daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ama belki iç kesimlerde meyve ağaçlarına zarar verebilir fakat don ihbarını meteoroloji yaptığı için onlar değişik tedbirlerle, örneğin ağaçların altında yaktıkları dumanla, ateşle bunu korumaya çalışıyorlar. Öyle yapacaklardır. Çünkü hakikaten bir 8-9 günlük çok soğuk bir döneme giriyoruz. Bayağı soğuk. Yani İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 derecenin altına falan inecek. Gündüz maksimum sıcaklıklar ki hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak diye düşünüyorum. Böyle bir hava bizi bekliyor en azından Mart'ın 8-9-10'una kadar. Peki ortalamaların neresinde bu soğuk hava? Ortalamaların İstanbul örnek verirsem de 4-5 derece altında en az. Hmm. Çünkü Şubat ayının maksimum ortalamaları 11 dereceydi. Mart biraz daha yüksektir ama 5 derecenin altına inmesiyle Mart'ın ortalamalarının neredeyse 8-9 derece altında bir sıcaklık olacaktır. Peki Gökhan, en son şunu sorayım, ben kişisel olarak merak ediyorum. Bu kar örtüsü barajların etrafında kaldı. Nedir şu andaki baraj seviyeleri? Yazı rahat geçireceğiz mi? Vallahi geçireceğiz diyebilirim. Çünkü Beysun şu anda İstanbul %81'e çıktı. Yani %81 geçen seneyle kıyaslarsan %50'lerdeydi. %52-53'lerde olan seviye şu anda %81'de. Tabii bu daha yağışlar gelecek. Bu tahmin ediyorum ki artık Nisan'dan sonra, yani yaz başında biz 90'larla falan büyük olasılıkla gireceğiz İstanbul olarak söylüyorum. Bu da tabii ki yazın pek sıkıntı çekeceğimizi çekmeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü ne kadar sıcak günlerde buharlaşma da olsa yine geçen seneden çok daha iyi koşullarda İstanbul halkı yazı geçirecektir diye düşünüyorum. Peki, bu iyi haber. Çok teşekkür ettim Gökhan. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum herkese. Hoşçakalın. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.